שלנו ילי סוכה אין זה לני אומנדים או שלי אומנדים או נני קשה לנו ילי סוכה אין זה לני אומנדים או שלי אומנדים או נני